चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया सारे इश्क की छाँव चल छैया पाओ जन्नत चले चल छैया छैया पाओ जन्नत चले चल छैया चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया chaiya chal chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chal chaiya chaiya chaiya chaiya chal chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chal chaiya chaiya chaiya chal chaiya chaiya chaiya chaiya chal chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya chal chaiya chaiya chaiya chaiya. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.